Polska Trzeciej Drogi, Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, Magdalena Sroka. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 31 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd ogłosił nowe wytyczne dla lekarzy i prokuratorów w sprawie aborcji. Polska odrzuciła prośbę Ukrainy o zestrzeliwanie rosyjskich rakiet ze swojego terytorium. Myśliwemu, który zastrzelił wilka, prokuratura przedstawiła zarzuty. Nowe wytyczne w sprawie aborcji nie zmieniają prawa, ale wpływają na podejście lekarzy i prokuratury do kobiet, które twierdzą, iż z powodów zdrowotnych potrzebują przerwania ciąży, powiedział premier. Donald Tusk podkreślił, że obecna sytuacja polityczna nie pozwala na pełną legalizację aborcji. Chodzi o to, aby w sytuacji, gdy lekarze staną po stronie kobiety, prokuratura także stawała po stronie kobiety, dodał szef rządu. Postanowiliśmy w związku z tym w ramach prawa, które jeszcze będzie jakiś czas pewnie obowiązywało, zmienić realia. W tej chwili, skoro nie możemy szeroko otworzyć tej bramy z powodu braku większości w Sejmie, otwieramy furtki. Szukamy takich sposobów działania, oczywiście zgodnego z prawem, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji. Rząd na konferencji prasowej przedstawił wytyczne dla lekarzy i kierowników oddziałów położniczych w sprawie aborcji. Aby przerwanie ciąży było zgodne z prawem, kobieta musi uzyskać zaświadczenie od lekarza, że zagrożone jest jej zdrowie. Mogą je wystawiać lekarze różnych specjalności, także psychiatrzy. Polska odrzuciła prośbę Ukrainy o zestrzeliwanie rosyjskich rakiet czy dronów ze swojego terytorium. Stanowisko rządu przedstawił w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. O szczegółach Beata Płomecka. Wiceminister obrony tak argumentował. Państwa Unii Europejskiej i NATO nie są stronami wojny. Podkreślał, że trzeba przede wszystkim wzmocnić ukraińską obronę powietrzną. Ukraina musi mieć czym się bronić. Radykalne wzmocnienie powinno wystarczyć i nie wymaga takiego wsparcia ze strony polskiego lotnictwa. Polska nie wyśle też na Ukrainę swoich oficerów i instruktorów, by szkolić tam ukraińskich żołnierzy. Wiceminister Zalewski uważa, że szkolenie powinno odbywać się tak jak do tej pory w ramach unijnej misji w krajach członkowskich, w tym w Polsce. Mogą być państwa, które uznają, iż na zasadzie umowy dwustronnej będą szkoliły żołnierzy ukraińskich na Ukrainie. Polska do nich nie należy. Działająca od 2 lat unijna misja szkoleniowa, której dowództwo znajduje się w Polsce, przeszkoliła już 60 tysięcy żołnierzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wyjątkowy pokaz dronów nad Wisłą w Warszawie uczcił rocznicę powstania. Ponad 600 bezzałogowców utworzyło na niebie 12 symbolicznych figur. Pokazowi przyglądały się tłumy, nie tylko warszawiaków. Wie pani, dla mnie to ogromne wrażenie zrobiło, dlatego że ja jestem rodowitym warszawiakiem, miałem 3 lata, jak powstanie się rozpoczęło. Fantastyczny pokaz. Niesamowity. Bardzo ciekawe wydarzenie. Osobiście poruszyło się coś we mnie. Cieszę się, że miałem akurat okazję tutaj być, pomimo że nie jestem stąd. Super, bardzo fajnie zrobiony. My tam siedzieliśmy nad samą Wisłą, więc wszystko było słychać. Bardzo ładne efekty wizualne, także super. Najbardziej opowiadania ludzi o przeżyciach z powstania. Karim Bartusewicz skomponował specjalnie na tę okazję utwór Drony nad miastem. Tło dźwiękowe było wzbogacone o autentyczne wypowiedzi powstańców. W serwisie Trójki pogodniejsza zwrotka pieśni Włodzimierza Wysockiego. Myśliwemu, który zastrzelił wilka, prokuratura w Krośnie przedstawiła zarzuty. Do zdarzenia miało dojść w listopadzie podczas polowania. Wojciech N. nie przyznał się do winy, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk. Materiał dowodowy zebrany w sprawie uzasadnił przedstawienie zarzutów Wojciechowi N. o przestępstwo uśmiercenia zwierzęcia prawnie chronionego i spowodowania tym samym zniszczeń w przyrodzie w znacznych rozmiarach. O zabiciu wilka poinformował policję pracownik Magórskiego Parku Narodowego. Zwierzęta te są w Polsce objęte całkowitą ochroną. Przygotowanie polityki rowerowej dla całego kraju to główne zadanie powołanego przez ministra infrastruktury pełnomocnika do spraw ruchu rowerowego. Szef resortu mianował na tę funkcję Piotra Kalisza, dotychczasowego pełnomocnika do spraw polityki rowerowej, marszałka województwa śląskiego. Jak powiedział minister Dariusz Klimczak, zadań stojących przed pełnomocnikiem jest bardzo dużo. Głównym celem jest stworzenie zintegrowanej strategii rozwoju transportu rowerowego, ale także chciałbym, żeby rekomendacje i współpraca z koleją, z drogami, organizacjami kierowców, no i przede wszystkim organizacjami zrzeszającymi rowerzystów była jak najbardziej trwała, dobra. Krótko mówiąc, rowery good. Piotr Kalisz odpowiedział o najpilniejszych problemach, którymi będzie chciał się zająć.

Audycja Mało Obiektywnie, jak zwykle z piątku na sobotę w Trójce. Witam Państwa bardzo serdecznie, Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. Obiecałem kilka słów o koncercie, tym czwartkowym z łódzkiej wytwórni. Tak, to było wydarzenie. Studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Te kompozycje sprzed lat, odnalezione gdzieś na partyturach, czasami niewykonywanych przez lata, a być może niewykonywanych w ogóle, jak choćby Woda Tomasza Stańko, czy Szakal i Ciele, czyli Zagrożenie bezpośrednie, kompozycja Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, która otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Wielkie wydarzenie, mam nadzieję, że nie ostatnie, że studio jazzowe Polskiego Radia wróciło na dobre i po tym koncercie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego z jesieni roku ubiegłego i tym czwartkowym z łódzkiej wytwórni będą kolejne takie spotkania. Trzymam za to kciuki. Muzyki Jana Ptaszyna-Wróblewskiego nam dzisiaj nie zabraknie w audycji Mało Obiektywnie. No i także za chwilę już spotkanie z naszym gościem. Thank you. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Robert Majewski. Witam cię serdecznie w Trójce, Robercie. Dzień dobry, dzień dobry. Rozmawiamy właściwie godziny przed kolejnym koncertem Story of Polish Jazz, koncertem poświęconym pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Najpierw chciałbym cię namówić o wspomnienie o Jarku Śmietanie, bo to właściwie jego pomysł był, tamta płyta, tamto spotkanie wyjątkowe muzyczne. A Story of Polish Jazz sprzed prawie już 20 lat. Tak, zgadza się. No to znakomita inicjatywa była ze strony Jarka. Pamiętam ze swojej strony, ja akurat nie brałem udziału w tym nagraniu pierwotnym, natomiast brał udział mój tata, Henryk, i pamiętam, że wtedy to była taka nowość, że Jarek jeździł z laptopem do muzyków i nagrywał ich po prostu w domu. Takie ścieżki? Tak, to było. Tak, to były wtedy takie pionierskie czasy tego typu nagrań. No i tak to się odbyło właśnie przy okazji nagrania mojego taty. Czyli Henryk Majewski grał z takiego jakiegoś małego mikrofonu, tak? W domu gdzieś, coś tak? Tak. Na laptopa Jarosława Śmietany. No tak, no tak jak mówisz, musimy sobie uświadomić, że to było 20 lat temu, więc no przez tak, ten tak. czas wszystko się bardzo pozmieniało. No teraz jest to normalne, prawda? Tak, można powiedzieć, wtedy była ciekawostka. To było też takie wyjątkowe spotkanie, takie połączenie światów, prawda? Jazzu, dość odważne, raperów, no stworzenie takiej jednej wielkiej rodziny. Jak ty patrzysz na to z twojej perspektywy? No, raperzy opowiadali historię polskiego jazzu, a muzycy ją ilustrowali muzycznie. No jest to świetny dokument. No, tam wiele wspaniałych nazwisk, już niestety w wielu przypadkach nieżyjących. Po prostu grali jazzmeni, no. W różnych stylach, już mówię nawet o samych tych instrumentalnych sytuacjach. To wszystko było spójne, no, tak jak nieraz słyszeliśmy w historii jazzu nagrania muzyków, którzy są jakby z innych światów, a wszystko się dobrze klei. Jednak jest to porozumienie i ta wspólnota i wspólny jeden kierunek. Tak. Tych koncertów było już kilka, ten ze stycznia, wspomnijmy, to była Filharmonia, przypomnij? Filharmonia w Gdańsku. Mhm. Teraz mamy kolejny koncert we Wrocławiu 31 sierpnia i kolejny koncert zaplanowany na 14 września Filharmonia Narodowa w Warszawie. To jest bardzo szeroki skład na scenie. No tak, jak zwykle w przypadku tych koncertów. Tak. Opowiedz trochę o tych ludziach, którzy się pojawią obok ciebie. Znaczy, najpierw chciałbym wspomnieć o tym, że te koncerty, oba te koncerty są poświęcone pamięci Ptaszyna Wróblewskiego. Tak, to już mówiliśmy o tym i to warto podkreślić. Jeszcze raz. Tak. No i tak się składa, że właśnie na tym styczniowym koncercie po raz ostatni jakby spotkałem się z Ptaszynem na jednej scenie. No dlatego o tym mówię, że mogę jakby stwierdzić, że Ptaszyn był moim ojcem, po prostu chrzestnym ojcem muzycznym, gdyż moja kariera rozwijała się jakby od samego początku u jego boku, kiedy założył po warsztatach w Chodzieży w 1982 roku. Przez chwilę to był kwintet z braćmi Niedzielami i z Jurkiem Głodem na perkusji. Później dołączył Henia Miśkiewicz, zrobił się z tego sekstet, no i graliśmy przez kilka dziesięcioleci właśnie w tym sekstecie. No takie sentymentalne też. Tak, to wspomnienie Chodzieży 82 roku pojawiło się też w audycji 7 maja na antenie Trójki wieczorem, kiedy wspominaliśmy Ptaszyna i opowiadał o tym Wojciech Niedziela właśnie. Jakie no to tak, było, tam się spotkaliśmy. Tak, jakie to było uczucie dla pierwszy was, raz. Tych młodych. Pamiętasz tam te emocje? No pamiętam, no cóż, to były piękne czasy, no. Poza tym jestem ptakowi, że tak powiem, wdzięczny za to, że jakoś mi tam zaufał, bo słyszałem kilka nagrań z tamtego okresu i nie wiem, czym zaufał takiemu muzykowi jak ja, ale jakoś Ptaszyn we mnie wierzył i Jestem mu za to wdzięczny po prostu, no. Jan Ptaszyn-Wróblewski miał taki dar chyba właśnie usłyszenia tego, co nam się, czego nam się nie udało słyszeć. Tak jak mówisz o sobie, żebyś sobie nie zaufał jako muzykowi z tamtych czasów. 14 września koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie, jutro koncert we Wrocławiu. Opowiedz trochę o tym koncercie, jak to będzie wyglądało. To będzie płyta zagrana od początku do końca? Jaki jest program tego koncertu? Nie, po prostu formuła koncertowa jest troszeczkę inna niż ta płytowa, gdyż każdy z wykonawców gra jakby swój utwór solowy. Nie fragmenty solówek, tak jak jest na płycie, tylko po prostu każdy gra swój jakby utwór. Przez co mamy taki mały festiwal w jednym miejscu. No jak zwykle występuje plejada polskich jazzmenów. Ja tutaj mam ściągawkę nawet przygotowaną. To może ja wymienię wszystkich muzyków. Bardzo. Przecież powinniśmy zrobić. Wyjątkowy koncert poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. Filharmonia Narodowa 14 września, godzina 20. Estoro w Polish Jazz. I, proszę państwa, wystąpią Alicja Śmietana, skrzypce, Bzyk i Guzik, to dobrze nam znani raperzy. Kazimierz Dębski, skrzypce, Piotr Baron, saksofon tenorowy, Henryk Miśkiewicz, saksofon altowy, Robert Majewski, nasz gość dzisiejszy na flygelhornie, Grzegorz Nagórski, puzon, Piotr Wyleżow, fortepian, Antoni Dębski, gitara basowa, Marcin Wądołowski, gitara, Kajetan Galas, organy Hammonda, Adam Czerwiński, perkusja i kierownictwo muzyczne. Koło zamachowe też chyba tych koncertów, Adam, prawda? Taki dobry duch. No, wieloletni współpracownik Jarka. Też tak. Wieloletni współpracownik, przyjaciel Jarosława Śmietany i goście specjalni Karen Edwards, Andrzej Dąbrowski. To jeszcze zupełnie, bo... Mam nieaktualne dane już. Nie, aktualne, tylko troszkę uzupełnię o jedno nazwisko, mianowicie młody kontrabasista Piotr Narajowski będzie również grał. To się okazało troszkę później, także podejrzewam, że już cała akcja promocyjna poszła i dlatego nie ma go tutaj. I to jest kolejny dowód na to poszukiwanie młodych, które Ptaszyn przez lata kultywował. Granie, szukanie tych młodych talentów. Pokrótce, Robert, co u ciebie teraz? Jakieś koncerty latem, jesienią, co się będzie działo? Aż nie chcę cię pytać o płytę, o której rozmawialiśmy już kilka lat temu. Pamiętasz być może twój projekt poświęcony Chetowi Bakerowi. Ale co się dzieje? Ja mam niestety w tych sprawach małą taką moc sprawczą. Więc nadal... Ale co, płyta jest gotowa, nagrana? Czy nie, jak to nie, wygląda? Nie. No, na razie jeszcze nie. Natomiast no, jest jakby repertuar, który po prostu trzeba nagrać. No ale no, same chęci nie wystarczą. Tak, to prawda. To prawda. Także szukam jakichś możliwości, żeby to zrobić jakoś tak po ludzku. Być może się uda, no zobaczymy. Trzymam kciuki, żeby się udało. Na razie serdecznie państwa zapraszamy na te koncerty. Widzę tutaj także znaczek Polskiego Radia, co mnie bardzo cieszy, że patronujemy tym wydarzeniom. 31 sierpnia, czyli właściwie już dziś we Wrocławiu, 14 września w Warszawie. Jarek Śmietana, Estoro w Polish Jazz, wyjątkowy koncert poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. Wśród wykonawców Robert Majewski, nasz dzisiejszy gość audycji Mało Obiektywnie. Robercie, bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. I zapraszam przy najbliższej okazji, żebyśmy pogadali jednak o tej płycie poświęconej Chetowi Bakerowi. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Miłe panie małolaki, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest tam nasza noc, by to wszystko opowiedzieć nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię, story z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish Jazz. Po wojnie na władza się zjawiła i sama sobie wszystko ustaliła, że jazz wymyślił imperialista. Sprawa politycznie jest nieczysta. W jazzowych standardach sambach i rumbach przytupywać można było tylko w katakumbach. Gdyby ktoś zapytał, co to jest? This is the beginning of Polish Jazz.

koncertach, którym z radością patronuje Polskie Radio. Głód na pokładzie to sekstet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i nagranie sprzed lat z bielskiej zadymki jazzowej. Sekstet w takim oto składzie: Robert Majewski, Henryk Miśkiewicz, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Wojciech Niedziela, Jacek Niedziela i Michał Miśkiewicz. No a potem ten utwór, jakże ważny dla historii polskiego jazzu, A Story of Polish Jazz. We wtorkowej tonacji trójki przypomniałem pewną płytę koncertową. I tak to jest w takich przypadkach, kiedy sięga się po muzykę, do której się nie wracało przez całe lata. Jak się już takiej płyty dotknie, to nie odkłada jej się szybko na półkę. Goodbye. Sting i przyjaciele z płyty Bring on the Night. Album ukazał się w 1986 roku. Nagrania pochodzą z końca roku 85, z grudnia tamtego roku. Jakże pamiętnego, kiedy Sting zaczynał swoją solową karierę i także zaczynał swoją współpracę z Branfordem Marsalisem, o czym to zresztą Branford opowiadał Państwu nie tak dawno na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, jak to pozornie przypadkiem trafił do zespołu Stinga. Bring on the Night to znakomita porcja muzyki. To jest przykład, jak można na koncercie bawić siebie i publiczność. Wydawałoby się dobrze znanymi utworami, a one przecież za każdym razem brzmią inaczej. But it gets a little closer every day. It may seem a million miles away. It gets a little closer every day. One time is enough for all of us. One time is enough for all of us. One time is enough for all of us. One time is enough for all of us. It's a subject you're a dimension. Oh, we met, we had this little invention. It's under there, different work from me. I share my responsibility. I say,